地球到着まであと1年、そのサイヤ人を迎え撃つべく一人荒野で生き残ろうとするゴハン。一方、あの世で海王様に会おうとひたすら走る悟空。待ち受ける厳しい試練はまだ始まったばかりだ。ごめんね、ロボットさん。砂漠に消えた涙。 ロボット。 Jak to się stało, że zszedłem ze skały? Ubiegłej nocy oglądałem pełnię księżyca. Tak, na pewno. Przypominam sobie. A co było potem? Nie pamiętam. Nieważne. Pójdę się umyć. Co mi jest? Gdzie mój ogonek? Nie mam ogonka. Zniknął. Gdzie on się podział? Czy zgubiłem go we śnie? A moje ubranko? Też jakieś inne. Dziwne. Ratunku! Nie zbliżaj się, mam miecz. Nie zbliżaj się do mnie, rozumiesz? Jak ci nie wstyd atakować takiego małego chłopca? Ty, tchórzu, zostaw mnie. Nie nadaje się do jedzenia. ratunku. Zgłodniałem. Co by tu zjeść? Co to takiego? Chyba pozostałości po cywilizacji nemuryjskiej. Bardzo to dziwne. Przecież to prototyp robota z serii SSS. Bardzo stara technologia. Kto to? Ktoś mnie zakłócać mój spokój. Przemówił. To jest mówiący robot. Powtarzam pytanie, kto to? To ja, panie robocie. Nazywam się Son Gohan. I po co tak wrzeszczysz? Każda wibracja powietrza wywołuje osuwanie się piasku. Nazywam się Son Gohan. Son Gohan? Czy mogę zapytać, co pan tu robi? Nie bądź wścibski. Co cię to obchodzi? Rozkazuję ci wyłączyć mnie i natychmiast opuścić to miejsce. A jak mam to zrobić? Tuż za mną jest szczelina. Za tobą? Dziękuję. Spróbuję wyjść. Poczekaj. Najpierw mnie wyłącz. Przepraszam. Zrobione. Do widzenia. Panie robocie, tędy nie wyjdę. Ty głuptasie, mówiłem, żebyś nie wrzeszczał. Nie mogę tędy wyjść. A to już twój problem, nie mój. Bardzo cię proszę, pozwól mi spać. Rozkazuję ci natychmiast mnie wyłączyć i opuścić to miejsce. Ale jak mam to zrobić? Uciekaj stąd, natychmiast. Ale nie mogę wyjść, jest za wysoko, nie umiem skakać. Cicho bądź. Posłuchaj mnie, nie ma innego wyjścia. Nie masz wyboru, musisz skoczyć. To jedyny sposób, chyba że chcesz na zawsze zostać w tym piachu. Spróbuj, to nic trudnego. Jeszcze jedno, nie zapomnij mnie wyłączyć przed wyjściem. Ten głuptas poszedł sobie i nie wyłączył mnie. Wyczerpie się cała energia. Panie robocie, jeszcze tu jesteś? Wydaje mi się, że twój wizyjny detektor nie działa. Spróbuję go naprawić. Nie dotykaj mnie. Zostaw mnie. Nie wtrącaj się do moich obwodów. Nie potrzebuję wizyjnego detektora. Odejdź stąd. Teraz widzisz lepiej? Mówiłem ci, żebyś zostawił mnie w spokoju. Tracisz czas. Zamiast zajmować się mną, powinieneś stąd wyjść. To niebezpieczne miejsce. Ale jak to zrobić? Tłumaczyłem ci już, że nie przejdę przez tę szczelinę. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli nie chcesz tutaj zginąć, musisz skoczyć. Gdybyś mi pomógł, może by mi się udało. Nie licz na moją pomoc. Wyłącz mnie i uciekaj stąd, zrozumiałeś? Rozkazuję ci wyłączyć mnie i odejść. Zostaw mnie w spokoju. Chcę mi się spać. Pośpiesz się. Mamusiu, zgubiłem się. Najem się dosyta. Same wyborne rzeczy. Zjadłbym konia z kopytami. Poproszę o dokładkę. Panie robocie, obudź się szybko, pomóż mi. To znowu ty? Mówiłem ci, żebyś mi nie przeszkadzał. Patrz, tu jest skorpion. Co? Obudziłeś mnie z powodu skorpiona? Tak, ja się boję. Zostawisz mnie wreszcie w spokoju, czy nie? Zakazuję ci mnie budzić. Tak, ale chce mi się spać. Jestem coraz głodniejszy, a dookoła same chmury. To znowu ja. Przepraszam bardzo, ale jestem strasznie głodny. Zaczynasz mi grać na nerwach, mały. Nie przeszkadzaj mi, zrozum wreszcie. Jestem głodny. Żeby znaleźć coś do jedzenia, musisz najpierw stąd wyjść. Tu znajdziesz tylko węże i skorpiony. Przestań płakać. Jestem głodny, muszę coś zjeść. Nie becz, jeżeli nie przestaniesz, zasypię nas żywcem. Pomogę ci, ale potem zostawisz mnie w spokoju. O tej porze roku powinieneś znaleźć tutaj coś do jedzenia. Sprawdź po lewej, w głębi groty. Najadłem się chmurą. Znalazłem grzyby. Wspaniale. Teraz możesz mnie wyłączyć. A w jaki sposób mam je usmażyć? Same grzyby ci nie wystarczą? Mam ci je jeszcze usmażyć? Czemu nie? Na pewno jesteś wyposażony w kuchenkę. Wiem, co potrafisz. Jesteś robotem domowym, model C6 typ SSS, o ile się nie mylę. Czytałem w encyklopedii, że jesteś modelem udoskonalonym. Zgadza się, potrafię doskonale gotować. Fajnie. Naciśnij guzik z prawej. Zrobione. Wrzuć grzyby. Zamknij. Jaki chcesz sos? Beszamel czy leśny? Taki, jak robiła moja mama. Nie znam tego przepisu. Gotowe. Strasznie gorące. Naturalnie wyjąłeś je z pieca. Nie spytałem cię jeszcze, jak się tutaj znalazłeś. Prawdę mówiąc, zgubiłem się. Chciałbym wrócić do domu, ale nie wiem, którędy. Jak ty sobie poradzisz? Obawiam się, że dziecko nie pokona tak wielkiej pustyni. Tutaj także nie możesz zostać, nie przeżyjesz w takim miejscu. D'autre part, si tu restes ici, je ne crois pas que tu aies beaucoup de chance de survivre. A ty skąd się tutaj wziąłeś? Przypadkowo. Przypadkowo? Pracowałem przy wykopaliskach. Zainteresowały mnie te ruiny i chciałem kontynuować poszukiwania. Lecz w wyniku trzęsienia ziemi teren się osunął i zostałem uwięziony. To pozostałości z epoki nemuryjskiej, prawda? A kto opowiadał ci o Nemurach? Czytałem książkę o tej cywilizacji. Przyciąga uwagę wielu archeologów. Być może ktoś nas uratuje. Tkwię tu od 30 lat i nikt się nie zjawił. Co robisz? Nie martw się, wyjdziemy stąd. Stój! O nic cię nie prosiłem. Dobrze mi tutaj. Kto ci powiedział, że chcę stąd wyjść? Zaufaj mi. Uwolnijmy się, mówię ci. Nie chcę stąd wychodzić. Chcę mi się spać. Nie będę marnować energii. Przestań, rozumiesz? Uważaj. Uciekaj szybko, bo cię przysypię. Jak ja stąd wyjdę? Pokazałem ci wyjście. Chodź ze mną, proszę cię. Mną się nie przejmuj, poradzę sobie. Jestem bardzo wymyślnym robotem. Idź, uciekaj stąd, ratuj się. I tak już narobiłeś kłopotów. Uciekaj, póki nie jest za późno. Zgoda. Ruszaj, weź się w garść i skacz jak najdalej zdołasz. Na co czekasz? Skacz. Rozumiesz? Skacz. Zapomniałem cię wyłączyć. Ty głuptasie, po co wracałeś? Son Gohan? Słucham. Jesteś zdrów i cały? Wyjście się zablokowało. Son Gohan, écoute-moi. Otwórz moją głowę i połącz przewód niebieski z czerwonym, szybko. Co? Powiedziałem szybko. Dobrze. Pośpiesz się, bo nie wyjdziesz stąd żywy. Do licha. Wyczerpuje się moja energia. Zrobione. Uwaga, odsuń się. Mam nadzieję, że się uda. Teraz albo nigdy. Powodzenia, mały. Co robisz? Panie robocie, proszę cię, nie. Jesteś tam? O nie, to moja wina. Son Gokan, żyjesz? Tak, ty też? To cudownie. Też mi się tak wydaje. Niestety, kończy mi się energia. Nie czuję się zbyt dobrze. Idź już i uważaj na siebie. Panie robocie, nie płacz, ruszaj w drogę. Pamiętaj, żeby przeżyć, musisz liczyć wyłącznie na siebie. Przestań płakać. Potrzebuję spokoju. Odejdź już. Chce mi się spać. Panie robocie. Proszę cię, obudź się. Panie robocie, odezwij się, błagam cię. Obudź się, panie robocie, powiedz coś, panie robocie, proszę. Zarówno Songo, jak i jego syn wkroczyli na drogę usianą licznymi przeszkodami. Każdy dzień przybliża ich do walki ze straszliwymi, kosmicznymi wojownikami. 次回ドラゴンボール Z 泣くなご飯初めての戦い、ここで逃げちゃダメだ。